smiling, enjoy yourself. That's all I really want. If you're feeling alright, then you'll be taking it as it comes. The summer bears us a promise of happiness in the sun. All in all, there's hope for the girls. All in all, there is hope for the girls. Geruststellende boodschap aan het begin van deze platenkast van Diederik Nonde. Vandaag de gast in deze platenkast. Maar zoals gewend beginnen we altijd met een aantal voorafjes. En dit was Julia P. Bekend van Julia P. Hirschheimer. En zelfs misschien ook voor mensen onbekend. Maar dit was haar eerste soloplaat uit 2006. En van die plaat draaiden we het hoopgevende nummer... All in all, there's hope for the good. En die plaat trouwens heet Making Up the Lost Time. Op dit nummer trouwens ook nog medewerking van Don van Dongen. En die meneer is weer van zijn eigen formatie Speed 78 of Speed 78. En van die formatie kwam weer een van mijn favoriete platen, Skiffle. Andere mensen die hebben meegewerkt op die plaat. Nou ja, ik noem het dan toch maar even. Phantom Frank, natuurlijk van de Phantom 4. En zo zijn er nog een aantal. Maar goed, dit was dus van Julia P. De plaat is ongetwijfeld nog ergens verkrijgbaar. En datzelfde geldt ook gewoon voor Speed 78. Goed, maar we zitten hier natuurlijk in de platenkast. En Diederik Nonde zit al tegenover mij... Maar naar goed gebruik beginnen we natuurlijk altijd met de gast van vorige week. En draaiden we een nummer van de gast van volgende week. En vorige week was dat Charles Frail, bekend van Charles Frail en de Molting Frames. De plaat Behave zou misschien ook wel een woord van hem kunnen wezen, maar de plaat heette... Morning It Breathes kwam uit in 2011. En van deze plaat rijden we het nummer No Nothing Will Outlive This Glory. Oh, you go in, the sky will open up and we'll all be sailing home. And come with us until we find. Frail is dat. En de Molting Frames. En de Molting Frames, dat is onder meer Mieke Visser op trompet. Ja, en ik heb het net even met Diederik erover gehad. En ik dacht, misschien is het aardig om even wat te laten horen van de nieuwe plaat van Royal Parks. En tevens ook de soloplaat. Die eigenlijk Ask My Mother zou gaan heten. Maar goed, daar gaan we het later nog wel even over hebben. In ieder geval is van die eerste plaat het nummer Icy Waters. En straks muziek van de platengast van volgende week. Of in ieder geval de argumenten. Daan Herweg. But it is icy water. I've been wasting my time staying out of icy waters. I've been spending my days floating on a deep dark sea. I've been making my wage working on behalf of others. I'm the king of in between. Icy Waters, uitgevoerd door Royal Parks, oftewel Diederik Nomde. Ga die plaat kopen, hij ligt nog bij de betere platenzaak. Of gewoon je eigen platenzaak, want dat zijn de betere platenzaken die nog over zijn, zullen we maar zeggen. En zoals ik al beloofde, muziek. En in dit geval is het van Finn Silver, de arrangementen van dit nummer dat we gaan draaien. Fertile Soil en sowieso van de meeste nummers op deze plaat. Crossing the Rubicon. En die plaat die kwam een paar jaar geleden uit. Zijn gearrangeerd door niemand minder dan Daan Herweg. En ook de Rhodes en de piano worden bespeeld door dit heerschap. Deze jazzpianist, als ik dat zo mag zeggen. En dat zeg ik ook gewoon zo. En deze plaat en ook andere muziek die door hem gecomponeerd is. Of in ieder geval gearrangeerd. Is in vruchtbare aarde gevallen. Denk bijvoorbeeld ook van Carol Emerald. En volgende week is zij dus de gast in dit radioprogramma. Maar ja, nu is hij er niet. Dus zullen we het moeten doen met de muziek van Vin Silver. Dus eigenlijk Fridolijn van Pol. En dit is dan Fertile Soil. Gespeeld vanaf de huistuin en keuken platenspeler. Die er aanwezig is in mijn huishouden, in mijn eigen platenkast. En straks dus Diederik Nomde. over. All over again. Ja, dat is weer een goed begin van deze editie van De Platenkast van. En vandaag zit ik hier met Diederik Nomde, hier in de studio 12, zoals ik dat sinds vorige week noem. Studio. Welkom. Heb je nog meer studio's hier dan 11? Ja, Studio 11, dat zit hier ergens anders in de kerstbogert. Je hebt bekend terrein trouwens voor je, hè? Zeker, zeker. Het was al een tijdje geleden weer, maar het was wel... ik kan niet zeggen dat ik het gemist heb, maar het was wel herkenbaar weer. Ja, want de Pergola 55 is hier vlak in de buurt. Ja. Nou, bekend voor velen die de plaat Pergola ook kennen. Ja. Ja, die was ook genoemd naar de Pergola, waar Jacco de Geeuw woonachtig was. Zeker. Kwam je er vaak thuis? Nou, vaak weet ik niet. Ja, ik denk een stuk of, wat is het, 10, 15 keer misschien in al die tijd. Weet je wel, we gingen wel eens wat spelen en we gingen Jacco wel eens ophalen. En dat duurde dan meestal wel een tijdje. Dus ik kan me het huis nog wel herinneren. Maar het was niet zo dat ik de deur plat liep. Zeker niet. Nee, oké. Okay. Maar goed. Want hij heeft tegenwoordig woont ook in Amsterdam. Ja. Jacco heeft je ook geholpen bij je soloplaat, waar de mensen je ook wel van kunnen kennen. Ja. Als Royal Parks. Zeker. Waarom heet je eigenlijk Royal Parks? Ja, dat is dat weet ik eigenlijk. Nou, ik weet het wel, hoor, maar het is niet echt een heel fancy verhaal of zo. Ik liep denk ik in 1999 of zo liep ik door het Regent's Park in Londen. Mm-hmm. Met mijn ex-vriendinnetje, dus het zal iets later geweest zijn, maar dat doet er verder niet toe. Toen zag ik op alle prullenbakken Royal Parks litter staan. Oh. En toen zei ik tegen haar, als ik ooit een eigen band begin, dan ga ik het Royal Parks noemen. Nou ja, toen kon je er al niet meer vanaf. Nee. En zo ook al zei je dat tegen een ex-vriendinnetje. Zo artistisch ben ik dan ook alweer. Ik dan wel denk van, nou, dan ga ik het ook doen, weet je wel. Ja, nou, het is een mooie naam. Ja. En de platen, die is eigenlijk titeloos, maar dat kun je op het land ook wel geschreven zien. Er staat eigenlijk Ask My Mother. Ja, dat is wel een grappig verhaal dat... Dat Ask My Mother, dat was ook weer iets wat ze van als ik ooit een plaat lalalala, dan heet Ask My Mother. En toen had ik het nummer geschreven. Of het was iets met mijn moeder, want ik ken een heel oud fotootje van mijn moeder uit 1952 of zo. Dat ze een guppie is, van 3 jaar of zo. En dat vond ik altijd wel een tof fotootje. Dus ik heb ook wel eens tegen mijn moeder gezegd, als ik ooit een plaat ga maken, zet ik dat fotootje op de voorkant. Maar uiteindelijk gaan er natuurlijk 2, 3, 4 ideeën overheen. Ask My Mother was dan wel het plan nog steeds. Dus er was die foto al gemaakt met die letters in het zand. En toen werd mij vriendelijk nog dringend verzocht door de platenmaatschappij om toch maar niet Ask My Mother. Want dat was, ze hadden dat getest bij deze en gene in de culturele sector. En die hadden het allemaal een hele slechte titel gevonden. Toen dacht ik, nou weet je wat, whatever. Dus ja, nou ja. Skipt. Staat op Wikipedia, staat het trouwens nog. Ja, ik zag het toevallig gisteren. Ja. Er is nog geen artikel over geschreven, dus daar is goed gegaan. Nee, dat is inderdaad goed gegaan. Niet dat ik mezelf de hele tijd wiki check, hoor, maar toevallig gisteren. Ik dacht van, god, er is nog wat veranderd ook sinds mijn laatste eigen wijziging. Ah. 16 december zag ik nog iets staan. Maar heel soms heb ik zelf wel eens iets toegevoegd, moet ik eerlijk bekennen. Nou ja, goed. Dat mag ook hier gezegd worden op de radio. Maar we zijn hier natuurlijk in mijn eigen platenkast trouwens. Ja. Welkom. Ja, dankjewel. Ja. Voor jouw platenkast. Je hebt een paar plaatjes meegenomen op een toch een schitterende USB-stick. Hey, ik heb hem in mijn hand hier. Hartstikke goed. Voor de kijkers thuis. Ja, voor de luisteraartjes. Daar gaat hij dan. Wat gaan we hier horen als eerste? Nou, laten we beginnen met een van de belangrijkste nummers van mijn leven eigenlijk. How Can We Hang On To A Dream van Tim Hardin. Dat is iets wat ik denk ik... hoorde voor het eerst, maar ik weet niet meer precies, maar het zal zo rond mijn tiende zijn geweest. En ik denk dan dat ik dat voor het eerst heb gehoord toen ik de film Zoeken naar Eileen zag. En dat is gewoon het eerste wat me echt heel erg raakte. En daar wachtte ik ook zelfs altijd op als ik dan had ik mijn eigen radio, weet je wel, zo'n stereo ding, zo met 3 speakers en een bandje in het midden. Mooi. Een cassettebandje voor de oudere mensen onder ons. Ja. En dan had ik die zo stand-by staan voor als dat lied kwam. Maar goed, op Sky Radio draaien ze natuurlijk 10.000 nummers in een soort van random volgorde. Dus één keer in 3 weken was het zo van, oh ja, shit, klik, ding aan, weet je wel. En dat is dus How Come You On To A Dream. Nou, in die tijd was toch een Sky Radio vooral een cassettebandje was het verhaal. Dat iedere 2 uur hoorde je weer hetzelfde nummer voorbij komen. Ja, misschien was het wel iets regelmatiger. Maar ik heb af en toe, want altijd als ik in bed lag, dan luister natuurlijk niet de hele dag. Want nee. Ik op school. Dus er kwam niet op gezette tijden langs. Nee, omdat je het nummer heel graag wilde horen, leek het ook veel langer te duren natuurlijk. Ja, en ik had natuurlijk op een gegeven moment een bandje met 6 keer achter elkaar. How Can We Hang On To A Dream? Wat nergens op sloeg, weet je wel. En ik had zelfs 1 versie dat dan daarna kwam dan... Take me...

Of nou ja, ik bedoel, de Beatles. Mijn vader had dan wel de rode dubbel op een bandje en de blauwe dubbel op een bandje. Ja. Maar de rode draaide ik volgens mij wel, maar dat kikte niet echt heel hard in. Maar toen ik Blackbird hoorde, mijn moeder had dat dan weer op een bandje. Toen ik gitaar ging spelen, was ik weet ik veel, ja, of 16 of zo, weet je wel. Zo, dat je dan denkt van, hey, hoe gaan we eens even meisjes regelen? En dan pak je dus een gitaar ter hand, want je ziet bij iemand anders dat het heel goed gaat. Ja. Maar goed, dat was niet zo'n heel groot succes in mijn geval. Ik was meestal degene die om 6 uur 's ochtends nog zat te spelen, terwijl iedereen al iets geregeld had en zo. Dus dat deel van de gitaarspel begreep ik niet. Maar daar komt wel virtuositeit uit voor. Ja, dat dan weer wel. Want die anderen hebben het allemaal niet gered, weet je. Dus Blackbird, ja, toen ik dat hoorde, dacht van wow, dit moet ik kunnen. Dus daar begon het, zeg maar. Eigenlijk ook Rocky Raccoon van diezelfde plaat, weet je wel. Maar dat was een beetje makkelijker strummen en zo. Maar Blackbird was wel dat ik dacht van, dat is wel iets waarmee ik wel punten kan scoren. Maar je had de White Album op vinyl? Of, nee, ja, mijn moeder had hem wel op vinyl, maar ik had geen plaatspeler op mijn kamer. Dus ik draaide hem gewoon op cassette. Ja, maar ook goed. Ja, en dus Blackbird was wel, dat was wel mijn favoriet toen. En hoe deed je dat dan? Je speelde iedere keer het bandje weer terugspoelen? Of zet je dat ook 6 keer achter elkaar? Ja. Ik denk dat ik dat dan uitzocht zo. Want mijn moeder had een collega van wie ik dan een gitaar leende. En die speelde het wel, maar ik hoorde meteen dat hij het niet goed speelde. Dus toen dacht ik, dat kan beter. En toen, dus weet je wel, dan ben je vanzelf gedreven om dat dan ook te gaan doen. Dus dat was Blackbird. Dus dat was ook wel vrij belangrijk, want ik was toen een jaar of 16. En dat zijn altijd hele belangrijke jaren qua muziek. Ja. Uiteindelijk ben je vooral gaan richten op de piano. Of komen we er later nog op? Nee, de piano was eigenlijk ervoor. Want ik heb van mijn 9e tot mijn 18e pianoles gehad. Oké. Okay. En toen speelde ik ook al wel Let It Be en zo, weet je wel. Dat soort nummers. Maar, dus de Beatles waren al wel eerder in je leven gekomen. Ja, dat kwam natuurlijk door die dubbelaars. Ja, ja. Of kwam dat ook door de pianoleraar? Nee. De pianoleraar niet. Die was eigenlijk, die was wel een soort van alles kan. Maar die was wel, dan als hij dan modern was, was die jazz gericht, weet je wel. Oké. Okay. Dus ik haalde dan, Let It Be bijvoorbeeld, haalde ik dan wel van die blauwe dubbel op een bandje. Ja. Dus, maar dat was wel eerder al. Dat het echt inkikte, hard. Dat was denk ik bij de White Album en Abbey Road en zo. Dat ik dat leren kennen. Ja, nou, dat is toch een fenomenaal album. Ja. Waar ze toch begonnen te experimenteren echt. Dat begon dan zo'n beetje bij Rubber Soul en Revolver en zo. Weet je wel, met gekke effecten en dingen. Ja, oké. Maar het was, die White Home, ik vond het wel ruig of zo. Niet dat ik dan van nature zo heel ruig ben, maar ik vond het wel. Nou, en al die Revolution liedjes, dat. Nou, dat was niet zo mijn ding. Nee. Het was meer, wat ik heel cool vond, was Savoy Truffle vond ik heel gaaf. En Blackbird is en I'm So Tired en Why My Guitar Gently Weeps. En goed, weet je wel. Ja. The Usual Suspects, zeg maar. Ja. Dus ja. Ja, wat staat er nog meer op het programma van jouw platenkast? Ja, nou dat zou iets in dezelfde tijd geweest kunnen zijn, wat dan ook begon in te slaan. Ik was nooit zo van de Nirvana en zo, maar wel, ik was meer van de Kravitz en Black Rose hoek. Ja, we spreken echt begin jaren 90. Ja, begin jaren 90. Toen was ik dus 15, 16, weet je wel. Ja. Toen vond ik Nirvana, ik weet nog heel goed dat ik dat hoorde zo voor het eerst. Dat snel zei Teen Spirit en dacht ik, jezus man, get alive, weet je wel, dacht ik toen. Ja. Ik wist helemaal niks van problemen en toestanden. Dus dat sprak mij toen helemaal niet aan. Ik hoorde wel dat het goed was, ook Lithium en zo, weet je wel. Maar dit dus wat we nu gaan luisteren, dan Remedy en daarachteraan dan Believe van Lenny Kravitz. Waar ik gisteren van ontdekte dat het orgelintro ontzettend gejat is van Will It Help For My Friends van Joe Cocker, de versie. Aha. Maar goed, dat hoor je dan zo meteen wel. Ja. Dat is zeg maar, toen ik 16 was, was dat mijn muziek, mijn elektrische muziek, zeg maar. Ja, goed. Gaan we luisteren. Ja. We'll be right back. Hier in de platenkast van Diederik Nomde. Nog steeds hier in de studio nummer 12. Zeker. Zeker weten. Alive and kicking. Mm-hmm. Ja, heerlijke muziek. Dankjewel daarvoor. Ja, graag gedaan. Ja, ik vind het nog steeds gaaf om te horen. Het is niet meer dat ik het dagelijks luister. Maar het is wel, als ik het hoor, denk ik altijd van, ah ja. Weet je, ja, ik ben altijd toch weer 15 dan of zo. Heel gek of 16. Ja. Maar het was leuk om je eigen platencollectie zo weer eens op een andere manier te bekijken. Ja, heel leuk. Want ik moet eerlijk bekennen dat ik sinds ik zeg maar veel muziek speel. Sinds ik professioneel, semi-professioneel muzikant ben. Draai ik minder, weet je wel. Omdat het dan toch, weet ik veel. En ik heb natuurlijk ook gewoon kinderen en zo. Dus je kan niet maar zo meer altijd zeggen van, nou, kijk, ik zet een plaat op of zo. Want dan krijg je namelijk mensen die zeggen van, nee, dat wil ik niet. Enzovoort. Dus dat beperkt zich een beetje tot de auto. En dan is het niet altijd meer alles van vroeger of zo. Want vaak, weet je wel, ik ben nooit echt zo'n type geweest van een hele plaat. Of zo. Het is altijd zo'n één nummer of twee nummers van een plaat. Zoals dat Kravitz en de Black Rose, dat komt niet dagelijks meer langs. Maar dat is heel leuk om weer uit te diepen. Ja, we gaan nu een beetje richting wat emotionele hoekje, als ik het zo mag noemen. Ja, het was de één lied wat ik altijd heel fijn vond om te spelen en te zingen met een goede vriendin van mij, die vond dat heel leuk om te zingen. Dus was altijd wel bijzonder. Zeg maar, The Man With Gewoon aan de huis, huiskamertafel. Sort of, ja. Ze had een piano thuis. Ik had ook een piano thuis. Ja. En dan speelde ik dat en dan zong zij dat. En dat was wel, dat was wel wat. Ja? Is dat ook in je tienerjaren geweest? Ja, of? Ja, dat was denk ik 17, 18 of zo ook. Ja. The Man With A Child In His Eyes. Ja, van Kate Bush. En toen, rond die tijd, hoorde ik ook ineens. Dat was ook zoiets. Elvis Costello, waar ik in principe niks mee heb. Nee, dat wil je daarna horen? Ja, dat wil ik daarna horen. Dat is I Want You, is dat. En dat was ook zoiets van, toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik van, wow, weet je wel, zo echt helemaal zo achterover geslagen. Terwijl, ik kende wel, of weet je wel, je hoorde dan wel eens iets ouds van hem, met een beetje snel en wave, ik weet niet hoe dat dan heet, maar new wave zo. Ik heb geen flauw idee welke stroming er vandaan komt. Dat, wat ik dan altijd niet zo interessant vond, maar dit was wel echt op een dieper niveau, kwam dat wel binnen. Oké, okay. Ja, want je was puber en je was dat gevoelige nog niet echt gewend of zo? Weet ik niet. Ik denk dat ik gewoon, vroeger was het gewoon voetballen en eten en slapen. En toen piano spelen. En piano spelen. Maar dat was eigenlijk nog niet eens echt serieus. Ik vond het wel heel leuk, maar het was niet dat ik dacht van die kant gaan we op, weet je wel. Ik had toen nog steeds heel naïef de droom van ik word profvoetballer. Aha. Maar ja, als je dan zo'n beetje 17 bent, dan denk je wel van, it ain't gonna happen. Dus toen, weet je wel, toen ben ik wat dieper in de muziek gedoken ja, weet niet. Op een of andere manier verdiept je emotionele spectrum. Of ook, weet je wel, rond je 16e, 17e. In mijn geval. Dus toen kwam dat ineens langs. Ja. Als twee voorbeelden van die tijd. Ja, nou, we beginnen dus met Kate Bush. Ja.

It's the stupid details that my heart is breaking for. It's the way your shoulders shake and what they're shaking for. I want you. It's knowing that it knows you now after only guessing. It's the thought of him undressing you. Are you undressing? Want you? He tossed some tatty compliment your way. I want you, and you were fool enough to love it when he said, "I want you." Hurt you is just like the dark. It scares you witless, but in time you see things clear and stark. I want you, go on and hurt me, then we'll let it drop. I want you, I'm afraid I won't know where to stop. I want you, I'm not ashamed to say I cried for you. I want you, I want to know the things you did that we do too. I want you, I want to hear he pleases you more than I do. I want you, I might as well be useless for all it means to you. I want you, did you call his name out as it held you down? I want you, oh no my darling, not with that clown. I want you. Want you, you've had your fun, you don't get well no more. I want you, no one who wants you could want you more. Ja, en dat is I Want You van Elvis Costello uit een wat emotionelere periode, als ik dat zo mag brengen. Mm-hmm. Denk het. Ik heb geen flauw idee wat hij voor de rest maakte in die tijd. Maar. En door Diederik gehoord in zijn emotionele periode. Waarbij hij ook begon met in bandjes gaan zitten. Begrijp je dat goed? Nee, nog steeds niet. Nee, dit was nog allemaal toen ik nog in het hoge noorden zat. En daar was er niet... helaas niet echt, waren niet echt muzikanten die, om het bot te zeggen, op mijn gewenste niveau zaten, zeg maar. Nee, want jij was al redelijk virtuoos in die tijd, begrijp ik. Ja, niet virtuoos, maar wel gewoon serieus in ieder geval. Weet je wel, het was niet alleen maar van, oh ja, dit is ongeveer wat het is en dit is het akkoordenschema wat iemand had opgeschreven, weet je wel. Het was wel dat ik dacht van, ja, maar nee, maar ik wil het wel een beetje goed spelen of zo. Ja. En ik schreef toen ook trouwens nog niks, hoor. Dus bandjes was er nog niet bij. Nee, oké. Okay. Maar goed, wel het oefenen en het repeteren. Ja. Sowieso, weet je wel, bij I Want You, dan heb je zo echt het moment dat zo'n orgel dan inkomt en zo. En je hoort dat letterlijk achter in de studio staan. Dat sprak wel heel erg aan, weet je wel. En die tekst, ja, die tekst is ook iets... ik weet nog steeds niet precies waar het over gaat, maar ik heb het idee dat het misschien over een hoer gaat of zo. Die dan, dat hij dan jaloers is op... Ja. Op zijn vrouw die dan misschien... Of nee, ik denk altijd dat... En ik weet, ik heb een flauw idee, ik heb geen onderzoek naar gedaan. Maar ik denk altijd dat het gaat over hij die dan een prostituee bezoekt. En dat hij jaloers is op wat zij met andere mannen doet of zo. Zoiets, denk ik. Ja. Maar het is toch ook wel mooi dat een nummer nog een beetje dat mysterie heeft. Van een beetje in het midden laat waar het eigenlijk over gaat. Ja, dat is zeker. Want als je nu kijkt, want je hebt nou eindelijk je eigen plaat uit... Ja. Nou, heb ik ook een beetje naar de teksten gekeken. Ja. En dan zie je eigenlijk dat het heel erg over... lijken wel heel veel conversaties ook met iemand te zijn, zeg maar. Dat je echt, echt iets tegen iemand aan het vertellen bent. En niet zozeer een situatie beschrijft. Nee, nee, het is, ik heb wel de neiging om het heel concreet en expliciet te schrijven. Veel meer dan bijvoorbeeld dat nummer, weet je wel, Elvis Costello of zo. Dat, ik ben op zich niet heel erg zo van de hele poëtische dingen, maar... Iets meer mysterie zou ik wel kunnen leren om te gebruiken, weet je wel. Bij mij is dat wel zo van, toen ging er dit en toen was het zo en toen... Dadada. Waardoor het wel, waardoor het misschien wel meer binnenkomt of zo. Ja. Als luisteraar, maar... Ik zou willen dat ik de Engelse taal zo machtig was... dat ik het wat poëtischer kon inkleden, weet je wel. Zoals bijvoorbeeld Gerard Haan dat heel goed kan van Awkward Eye. Ja. Die echt met... you got a smile on your face, but I see the face of your smile. En weet je wel? Your mind's got a lot... you got a lot on your mind, but your mind's got a lot on you too. Ja. Ja, dat soort dingen. Teksten. Denk ik, jezus, je zal het gevonden hebben. Ja. Weet je wel, dus dat... maar ik heb, ik denk... Ik, ja, als ik dat zo eens bekijk, heb ik echt gewoon... een soort van voorkeur voor direct teksten, toch ook. Ja, maar goed, daar is ook niks mis mee, denk ik. Nee. Maar dat kan ook heel verfrissend wezen, namelijk. Ja. Het heeft alle twee wel gewoon zijn kracht. Ja, zeker. Maar ik ben bijvoorbeeld niet iemand die heel erg aan Dylan hangt of zo. Terwijl er zitten best hele toffe vondsten in of zo. Maar het is niet dat ik denk van wow, te gek. Qua directheid. Nee, ja, of als, wat mij dan heel erg vermoeit is dan al die coupletten altijd. Wat dan echt waarschijnlijk textueel fantastisch is. Maar ik ben toch meer melodie en harmonie en zo. Ja. Maar goed, op zich dat I Want You van net had ook heel veel coupletten. Ja, ik haal me de betoog weer onderuit. Anyway. Nou, dat maakt er niet uit. Ik bedoel, een beetje inconsequentie. Dan, dat betekent ook een beetje variatie. Ja, daarom. De volgende dat jij klaar hebt staan. Mm-hmm. Dan hebben we het over Paul McCartney volgens mij, hè? Ja, de eeuwige Paul McCartney die nooit uit mijn muzikale leven zal verdwijnen. En ben je daarover verbaasd? Leuke brug. Maybe I'm amazed. Leuk. Nou, misschien ben ik wel verbaasd. Nee, nee, Paul McCartney is daar is het. Nee, dat geeft niks. Paul McCartney is het wel een beetje begonnen. Want toen ik op piano speelde en toen wou ik wel liedjes spelen en zo. Toen, kwam ik al gauw bij Hey Jude en Let It Be en zo. En ik vond dat ik dat heel goed kon zingen ook. En dat op zich lukt dat ook wel. Alleen er zit een soort van bepaald gedeelte in de hoogte bij hem. Waar ik helaas niet de. Ja, het zit er gewoon niet op bij mij. Waar ik altijd heel erg van baal. Maar misschien is het ook wel mijn redding. Waardoor ik gedwongen ben om andere dingen te doen. Maar dit bijvoorbeeld met Maybe I'm Amazed is echt belachelijk wat hoe hij daar zingt. En dat was, dit was dus een nummer, weet je wel. Toen was ik net een beetje zo naar Amsterdam aan het gaan. En toen ging ik ineens wat solo platen van Paul McCartney ontdekken. En straks Crosby, Stills, Nash & Young. Die kwamen zo'n beetje nu in mijn leven. En die komt dan straks nog. Want wanneer ben je naar Amsterdam gegaan? Op welke leeftijd? 94, dus was ik 18,5, weet je wel. Zo na het eindexamen. Toen dacht ik van, nu weg hier. Wat ging je studeren? Ging je studeren? Nou ja. Moeilijk verhaal. Goed excuus. Het was een soort blauwe maandagstudie. Want ik heb eerst een trimester culturele antropologie gedaan. Maar het was eigenlijk puur om uit dienst te blijven. Want lieve dames en heren, er was toen nog dienstplicht. Aha. Ja, of eigenlijk lieve jongens en meisjes, want die weten helemaal niet wat het is. Maar er was toen nog dienstplicht en ik had dus een dienst gemoeten. Behalve als je dan ging studeren, hoefde je niet in dienst. Kijk. Maar ik wist niet wat ik wou studeren, dus ik heb maar culturele antropologie gedaan. Maar die tentamens waren veel te groot. En toen dacht ik, fuck it, dat doen we dus niet. Toen ben ik muziekwetenschappen gaan doen, want het waren kleinere tentamens. En ik heb dat lekker pragmatisch ook. Ja, daarom. En ik heb dat in 2 jaar tijd, weet je wel, dus in uiteindelijk 5 trimesters heb ik... net aan het vereiste puntenaantal gehaald om niet mijn studiebeurs te hoeven terugbetalen. Maar goed, ik heb niet eens mijn propedeuse gehaald. Dus dat was ook geen succes. Nee. Maar dat was wel de reden om in ieder geval weg te kunnen daar. Want je kwam eigenlijk oorspronkelijk uit het schitterende? Nou, ik ben geboren in Buren in Gelderland, maar ik kwam uit het pittoreske Oostwold in Noordoost-Groningen. Zeg maar de rode driehoek, zoals ze altijd zeggen. CPN country, zeg maar. Daar heb ik 15 jaar gewoond. Toen nog 3 jaar in Nieuwolde. Wat ook heel mooi is. En toen dacht ik nu weg. En snel naar Amsterdam. En dat was in de tijd dat ik dan wel een beetje muziek ging ontdekken. Voor hoe dat dan op mijn niveau ging, zeg maar. Weet was je? Dat ook de periode dat je bandjes en dat je ook bij Redefider terechtkwam? Ja, dat was een soort van... Of is dat de reden, je bent gestopt met muzikologie? Nou, dat was eigenlijk omdat de dienstplicht toen werd afgeschaft. Okay. En toen, rond die tijd dat ik dan 2 van de Redefiders daar ontmoette al op die studie. Dus vanaf toen, weet je wel, ging dat bandjes gebeuren. Maar dat lukte niet echt meteen, hoor, in Amsterdam niet. Nee. Is het een lastige plek om voet aan de grond te krijgen? In Amsterdam? Ja. Dat weet ik niet. Ik denk gewoon dat ik te weinig er was. Ik was niet zo'n uitgaanstype en ik had ook helemaal geen geld en zo. Dus het was niet... En ik ging nog vrij vaak ook toch wel terug naar mijn moeders huis om dan de was te laten doen en zo. Nou, je kent het wel. Dus ja. Ik was in het weekend nooit in Amsterdam. Dus ja, dan... Ja, dan mis je al een groot gedeelte. Mis je al best wel veel. Wat ik toen niet als missen ervoer, maar dat was natuurlijk wel zo. Dus het was... Ik zag alleen de mensen van mijn studie. En ik ging verder niet stappen of zo. Nee. Want ik dronk ook helemaal niet, volgens mij, toen. Dus ja, dan ga je sowieso al minder snel stappen, denk ik. Nee, want toch een beetje gewoonte dan om... Om dan toch even een biertje te pakken. Ja, weet ik. Ja, dat denk ik wel. En ik had dus helemaal geen geld. Maar goed. Nee. Maar goed, muziek. Want daar zijn we hiervoor. Ja, Paul McCartney dus. En dan daarna wou ik graag laten horen... Since I've Been Loving You van Led Zeppelin. Goeie keuze. Dankjewel. Ja, dat was ook... Toen begon dat ook ineens. Dat Led Zeppelin binnenkwam. Dat is ook... Daarvoor was het ook heel veel Pink Floyd. Maar goed, die nummers zijn allemaal veel te lang. Dus die heb ik allemaal niet meegenomen. Oh, jammer. Ja, ik weet het. Nou, we kunnen straks Echo's nog wel even integraal draaien. 23 minuten. Ja. Maar... Since I'm Loving You, ja, dat is best lang ook. Maar dat is wel een gaaf ding ook. Ja. Ja. Ah, daar komt hij al, Paul McCartney. Amazed. how I love you, darling, how I love you, baby, my mama love you, little girl, little girl. Baby, since I've been loving you, yeah. Heerlijk. Nou, dit zijn de laatste klanken van Led Zeppelin Since I've Been Loving You hier op de radio tijdens de platenkast van Diederik Nomde. Ja. Heerlijk, ja. Led Zeppelin, maar foe. Ja, je zei het net al trouwens tijdens dit nummer dat je nu ook een beetje weer richting je bandjes wil gaan. Nou, volgens mij waren we al bij Redivider uitgekomen. Ja. Ja, nou ja, dat Redivider dat begon omdat ik dacht van, nou, ik moet een band. Of ik wil een band. En dat moet driestemmig in gezongen worden. Wat anno 1996 helemaal niet gangbaar was. Nee, tegenwoordig is het zo normaal als ik weet niet wat. Ja, toch? Ja. Ja, maar toen was het echt. Ik kan me niet herinneren dat er toen bands waren in Nederland. Die veel meerstemmige zang of zo deden. Weet je wel, echt als trademark, zeg maar. Maar dat wou ik dus wel. En toen had ik inmiddels Ralf Mulder uit Winschoten ook meegetrokken naar Amsterdam. En met David Corel van mijn studie dan. En ik was inmiddels in het Crosby, Stills & Nash virus gevat. Dus Helpless in Hoping wou ik graag laten horen om als voorbeeld van wat dan. Toen, dat was echt toen ik dacht, jezus, ja, dit moet ik echt gaan doen. Ja, nou, gaan we er ook gelijk naar luisteren. Ja. Helpless in Hoping van Crosby, Stills & Nash. Die Hoping, hier tijdens de platenkast van Diederik Nomde. Was je al zo'n zanger trouwens, Diederik? Wat voor een zanger? Gewoon een zanger? Ja, je bedoel, je zegt, ik wil meerstemmig zingen in mijn bands. Ja, zeker. De Beatles doen natuurlijk ook vrij veel. Ja. Maar dit was wel anders, omdat het echt zo spot on, zo alles met z'n drieën, gewoon parallel, de hele tijd alles gezongen. Dus dat was wat, ik kwam echt goed binnen. Nee, maar ik bedoel meer van, was je zelf een zanger? Die, ja, absoluut. Oké, want je had natuurlijk pianoles gehad en gitaar. Ik zong al heel veel met gitaar. Oh, okay. Ik zong altijd al die dingen. Maar even kijken hoor. Ja, je kwam nu in Redivider. Oh, nu kwam ik in Redivider. Ja, dat ik was mijn band waar ik dan nummers schreef en zong. En toen wou ik een beetje zoiets hebben. Van als Helpless in Hoping. Of als Crosby, Stills & Nash, vond ik dan wat te gek. En in die tijd kwam ook ongeveer de Teenage Fanclub, hoorde ik toen. In 1997 kwam dat uit. Goed jaar, hè, 1997. Ja, dat zal best. Ik heb ah, ja, Oké, Computer is ook uit 97, toch? Ja. Ik was niet een gigantische Radiohead-fanaat, maar dat was op zich natuurlijk wel een goede plaat. Laten we wel wijzen. Animal Control View. Ja. Dat wil ik graag laten horen, want Teenage Fan Club had toen een plaat uit Songs of Northern Britain. En toen ik dat hoorde, dacht ik wel van, oké, dit is dan de, zeg maar, de moderne versie van dat driestemmige gedoe met gitaren en weet je wel. En nou ja, dat was zo'n beetje in het begin van Redivider dat uitkwam. Dus dat was al mijn beoogde blauwdruk. En dat deelde je ook wel met dat is lastig. Ik denk het niet, maar ja, we waren toen, weet je wel, 1, 2, 23. Dus dan is het meer zo van, ik had hen gevraagd. Ja. Weet je wel, dus zij deden gewoon mee met mijn idee of zo. En dat pas later ging dat uit elkaar lopen, weet je wel. Toen zij meer, of zij waren sowieso wel een beetje van de Belgische scene, hoor. Van Soulwax en zo. Maar toen ter tijd leek het nog wel mijn kant op te gaan, zeg maar. Ja, en pas toen toen zij richting LMO gingen. Ja, toen ging het barst de bom uit. Ja, toen gingen ze meer het Belgische. Ja, wat je ook wel ziet, hoor, bij LMO. Maar goed. Ja. Toen werd het wat, wat ik trouwens heel goed vind ook, hoor. Maar dat was natuurlijk toen wel een reden voor mij. En bovendien, ik had natuurlijk al iets achter de hand, want ik zat inmiddels toen al bij Johan. Toen was wel een reden voor mij om dan te stoppen, want ze hebben wel echt iets heel anders gaan doen. Ja. Maar goed, het is misschien wel leuk om inderdaad te laten horen van die tijd. Animal Control View van de Teenage Fan Club en Waltz No. 2 van Elliot Smith. Wat toen. Ook in die tijd. Ja, dat is ook echt, dat kwam ook, goed door, ja. Fenomenaal, dank je wel. Wat nummer 2 straks en dan eerst I Don't Want Control of You. Places I wanna see. And every day I look in a different face. Feelings getting stronger with every embrace. I don't want a world of pain, sparing every tear. Every day I look in a day. down. She appears composed, so she is, I suppose. Who can really tell? She shows no emotion at all. Stares into space like a dead China doll. Never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. Now she's done and they're calling someone. Such a familiar name. I'm doing just fine. How do I know to know? Here it is, the revenge to the tomb. You're no good. You're no good. You're no good. You're no good. Can't you tell that it's well understood? Never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. Things wrong. Don't miss a man with impossible plans to just leave me alone in a place where I make no mistakes, in the place where I have what it takes. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. I'm never gonna know. Waltz number 2 van de Weilen Elliot Smith. Ja. Ja, toch wel jammer. Ik heb nog één keer live gezien in Paradiso. Oh ja, het legendarische concert volgens mij, of niet? Nee, dat denk ik niet. Hij was ook niet zo heel erg goed. Het was ook, ik denk dat het de tour daarna was. Nee, ik heb er helaas niet in de legendarische tijd. Maar het was vrij vlak en wezenloos, was het, kan ik me nog herinneren. Oké, hij zat toch niet onder de antidepressiva, hè? Want... Misschien wel, weet ik niet. Dat wist ik toen nog helemaal niet. Zo verdiept ik me dan er niet in, maar dat zal ongetwijfeld. Nee, ja, ik heb hem volgens mij pas na die tijd, nadat hij overleden was, heb ik een plaat van hem gevonden, ja. Denk ik, ergens. Maar ja. Ik heb hem wel hier ook in mijn eigen platenkast. Oké. Hoog tijd voor eigen materiaal, want je bent natuurlijk zelf ook gewoon artiest, hè? Ja. Vorige week hoorden de luisteraartjes al Carmona voorbij komen. Dat is van recentere datuur, ja, volgens mij. Ja, daar heb ik straks ook nog een leuk nummertje van. Dat laat ik nog even horen straks. Ah, leuk. Een leuke outtake, ja. Alternatieve versie van iets. Oh, dolletjes. Jotten. Ja, want de mensen kennen je ook wel als toetsenist bij Daryl Ann. Ja, ja. En bij Johan. En bij Johan, ja. En dat zijn ook toevallig net twee nummers die jij hebt meegenomen. Of in ieder geval twee nummers van, één nummer van Pergola en de andere nummer is van... Van Don't Stop, die laatste plaat van Daryl Ann. Oh ja, ik heb hem daar op vinyl nog liggen. Ik zie hem liggen, ja. Ja. Ja, het was dus zeg maar, omdat we toch chronologisch bezig zijn. Toen mijn band Redivider een beetje uit elkaar aan het vallen was. Toen was toevallig Johan net ook uit elkaar aan het vallen. Dus toen waren ze op zoek naar een nieuwe bassist en een nieuwe gitarist slash toetsenist of zo. Was dat niet de tijd dat Redivider ook in de grote prijsfinale stond? Ja. Ja, dat, volgens mij was dat ook zelf de aanleiding. Want toen was Johan net een soort van, weet je wel, de helft was eruit. Ja. Toen hadden wij die grote prijs gewonnen. En toen bleken zij, dus Wim en Jacco, die bleken een keer bij een soort bandjesavond, waren zij dan aan het kijken. En Wim toen, Kwakman. Wim Kwakman, ja. Ja. En Jacco de Greeuw dus, Jacco toen nog. Toen werden wij gebeld. Zo van, hey, hebben jullie zin om eens mee te doen enzovoort. En toen zijn wij dus, denk ik, weet ik veel, voorjaar 99 zijn we daar een keer mee gaan spelen. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in Pergola, dus de plaat Pergola. Toen heeft David, die heeft dan dus, die is daar niet bij blijven spelen. Maar het was voor mij een geschenk uit de hemel. Want ik was al een tijdje klaar met Redivider. En dit was zo fantastisch, vond ik. En nog steeds, als ik dat hoor, dan denk ik van, jezus, man, hoe krijgt hij het voor elkaar om zo'n pakket nummers op één plaat te knallen. Terwijl we zongen net Pergola toevallig samen. Hier onderweg naar boven, toen ik je op kwam halen. Ja. Dat zit er nog zat helemaal geramd in, hè? Ja. Die tekst. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, dat was wel wat, Johan. Want ik kende het daarvoor dus helemaal niet, weet je wel. Okay. Want ik was helemaal niet zo en het verdiepen in de hedendaagse bandjes of weet ik veel, of de Nederlandse dingen. We zijn gewoon gaan spelen en dat klikte wel. En toen, Was dat ook jouw opening naar de Nederlandse bandjes zien? Jawel. Nou ja, uiteindelijk was het natuurlijk Redivider dat, maar dit was wel het eerste serieuze. Ja. Toen dacht ik ook van hier wil ik naartoe, weet je wel. We hadden die plaat, we maakten die plaat, Pergola, het was meteen Pinkpop, Lowlands, Tour, CMJ en Amerika. Toen dacht ik, oké, now we're talking, weet je wel. Ja. Dus Dat was Johan. En toen werd ik toevallig, over New York. In het vliegtuig van New York vroeg Koen van Daryl Ann mij. Want Daryl Ann ging daar ook naartoe. Die vroeg van, doe je wel eens wat naast Johan? Toen zei ik, wat had je in gedachten? Ja. Toen zei hij van, we zoeken wel eens misschien iemand die piano speelt. En weet je wel. Je wist toevallig ook dat hij van Daryl Ann was? Nou, wij gingen met die twee bands naar New York, weet je wel. Want zij hadden net Happy Trauma uit daar. Dus ze gingen ze promoten. Ze hadden inmiddels al Trailer Tales uit in Nederland. Dus we zaten in het vliegtuig. En we zaten gewoon gezellig, weet je wel, gin tonic te drinken. De hele tocht ongeveer. Kan ik me nog herinneren. Maar toen zei Koen, van, doe je wel eens wat ernaast? Naast Johan. En toen zei ik, ik heb in principe genoeg tijd. Dus toen vroeg ze of ik bij Daryl Ann kon spelen. Dus dat heb ik met heel veel plezier dubbel gedaan de tijd. En het hebben we dus. Daarom wil ik dat nummer ook even laten horen. The Moving Man. Dat staat op de laatste plaats van Daryl Ann. Wat ik persoonlijk de tofste vind. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik zelf heb meegespeeld. We hebben die platen echt met z'n vijven live ingespeeld. En iedereen heeft gewoon gespeeld wat hij zelf bedacht, weet je wel. Dus niet van tevoren uitgearrangeerd van Jared dit, Jared zus. En Moving Man is wel. Dat is wel grappig, want ik had toen een nachtelijke boottocht gehad, waarin ongeveer een krat bier en een halve fles whisky naar binnen was gegaan. Dus ik had gigantische koppijn de volgende dag. En toen moest ik dus 's ochtends in de studio. Iedereen was nog aan het draaien, zeg maar. Alle mannen waren aan het bewegen. Nou, het was wel behoorlijk slecht was het, ja. Voelde ik me. Dus ik zat er zoals een zombie achter die piano. En Anne die zegt, doe maar wat, weet je wel. Dus ik zat. Nou, dat was dus The Moving Man. Dus vandaar dat ik het leuk vond om dat nummer even te laten Het is live ingespeeld, dus je kunt het nu nog terug horen hoe dat. Ja, je kunt in principe, dat is die take, ja. We gaan met de hele band, pat, boom, live. Mooi. Ja, oké. Maar goed, Moving Man. Eerst gaan we nog even wat horen van Johan, dus Day Is Done. Ja, ook zo'n piano moment is voor mij. Want er zit dus dat, what's the matter, where's it gone? Weet je wel, dat? En dat was heel tof ook bij in de studio van Frans Hagenaars met zijn oude bar piano. In Weeps. In Weeps. En er stonden dus, Jacco en David stonden voor de microfoon dat te zingen en te klappen met Wim en zo. En ik zat daar achter die piano. En dus dat is wel een van mijn dierbare herinneringen van Johan. Ja, dus heel goed. Deze. En daarna dus Daryl Ann. Has nobody ever told you that when the day is done, you are on your own? There'll be no one near to care for you. Catch the morning rain on your face again. Then you feel the sun come shining through. And when the day is done and everybody's gone, there's still a ghost inside your head that's haunting you. And when the day is done, you're not the only one who's hanging on to something that is lost and gone for good. Seems a fantasy, doesn't mean a lot when it's all you've got. Like a movie playing endlessly, let the morning rain clear your mind again. In your eyes the sun goes shining through. Inside your head it's haunting you. And when the day is done, you're not the only one hanging on to something that is lost and gone for good. What's the matter? The consequence, such a wasted chance. You will know in time your days are through. And when your day is done and everybody's gone, there's still a ghost inside your head that's haunting you. And when your day is done, you're not the only one. Ja, en dat is natuurlijk de Day is Done door Johan. En dan is nu hoog tijd voor dat andere legendarische pianomoment. En dat gebeurde natuurlijk bij Daryl and the Moving Man. Some point. baby, love's the only way. The only way is up. And just because she is glowing, that don't mean she's hot. So stay away from the moving man. Best thing you got. But at some point every step you make is like a leap back in time. And if it's wrong to be wishful, then why to be mine? Van Daryl N. Hier in de platenkast van Diederik Nomde. Hij zit nog steeds tegenover me hier in deze pittoreske huiskamer in de Kersenbogert, vlakbij de pergola, waar Jacco de Rieuw dan weer woonde. En zo is het hele cirkeltje bijna weer rond. Waar het niet dat we Carmona nog niet genoemd hebben. We hebben hem al wel genoemd, maar nog niet gedraaid. Nee. En wat wil het feit dat jij hem in je platenkast hebt staan natuurlijk, maar ook nog een hele bijzondere versie van een nummer. Ja. Dit is wat er nu komt, dat is dan zeg maar een blokje van één nummer. Dat is alleen Carmona, dus met een demo-versie van Ze staat in bloei. Oh, een demo-versie? Ja, een soort van voorversie van wat er uiteindelijk op de plaat is gekomen. Oh, ik viel er even uit, dacht ik. Dus een voorversie van wat er uiteindelijk op de plaat is gekomen. Wat trouwens fenomenaal gedrumd is door de drummer van Johan, Wim Kwakman, de plaatversie dan. Maar wij hadden natuurlijk al thuis een demo-versie gemaakt. Met allemaal bliepjes en dingen. En die is iets langzamer. En dat heb ik dan gedrumd. En dat is dus heel erg pedapoem, pedapoem, pedapoem. Weet je wel, heel erg Ringo-achtig. Ja. Ik vind het een heel bijzondere versie. Die kwam ik gisteren weer stuitte ik daarop. En toen dacht ik van wow, dat moet ik echt zeker meenemen morgen. Want Victor van Carmona is al 20 jaar een goede vriend van mij. Ja. Bijna 20 jaar. En dat is heel bijzonder. Maar Victor is Carmona? Ja, Victor Meijer. Hij heet Victor Emanuel Carmona Meijer. Wat doet hij tegenwoordig nog wat? Want dit is de enige plaat die in ieder geval onder de naam Carmona is verschenen. Ja, Basta Records, die wou toen nog een tweede maken, maar die trok ineens de spreekwoordelijke keutel in, zeg maar. Toen wij al 2/3 op streek waren. Oh, echt? Ja, dus die nummers die zijn nooit uitgekomen. Dat was ook niet zo fraai, hoor. Dus, maar dit, waar ligt dat? Dat ligt nu ergens op een... Ja, dat staat nog steeds op mijn computer. En Victor die heeft, gewoon mixes daarvan tussen, mixes en zo. Ja. Dus dat bestaat nog wel. En dat maar heeft Basta daar de rechten over of zo? Dat weet ik niet. Ik weet niet precies hoe dat nou juridisch toen afgehandeld is. Maar volgens mij hebben zij... Ja, weet ik. Ik weet het niet. Nee. Het is in ieder geval nooit verschenen. Nee, en het zal ook waarschijnlijk niet uitkomen. Omdat Victor niet echt... Ja, zijn muzikale carrière is niet iets wat hij echt ambieert of zo. Hij is gewoon schrijver, wat hij toen ook al was trouwens hoor. Maar hij zijn tweede roman komt binnenkort uit. Nou... Dus het gaat goed met hem? Ja hoor, het gaat zeker goed met hem, ja. Hij staat in bloei? Ja, hij staat in bloei. Komt ie aan. Yo. Ze staat in bloei. Niemand die haar stoot. In het groeien naar de zon deze dag. Ze richt zich op. En opent haar raam. Heb je ooit iemand gezien met zo'n lach? Er is zoveel te zien. En het komt in één keer op haar af. Gaat alles nu niet veel te snel? Zo eindigt een langzamere versie van ja, Carmona's Ze staat in bloei, de single. Ja. Met jou op drums dus. Ja, godzijdank, ja, dat zijn mijn finest hour wel ongeveer, hoor, qua drums. Ja. Ja, ja, ja, dat was heel, altijd heel leuk met Victor. Die heeft een soort vrije geest, dus die gaat het aan alle kanten op. Zo van, hé, laten we dit doen. We hadden ook bijvoorbeeld die baslijn, weet je. Ik weet niet of je dat opgevallen is, maar dat zegt de hele tijd allemaal loopjes en dingen dat je denkt van... dat doet een bassist niet, maar dat doet dus, als het Victor het voor het zeggen heeft, doet een bassist dat dus wel. Ja, want die plaat is uiteindelijk nog op Super Audio CD uitgekomen. Ja, is dat zo? Oh ja, verrek je. Dat was toen een soort dingetje, hè? Ja, dat... Super Audio CD. Ja, die dingen zijn nou bijna niet meer te krijgen. Maar dan hoor je aan alle kanten muziek. Zou je dat ook doen? Of ben je toch wat meer... Ik weet niet. Ik denk... Van het in meer, want dit is heel perfect geproduceerd allemaal. Ja, nou ja, het is inderdaad... Ik vind de productie vind ik nog steeds niet, omdat we hebben heel veel thuis gedaan. Maar het is natuurlijk wel het hele ding met super audio. Dat was toen even. Ja, dat heb je. Elke zoveel jaar heb je dat. Quadrofonisch, Dolby Surround, weet ik veel. Maar ik vind het voor muziek altijd heel gek. Dat je dan. Je hebt natuurlijk twee oren. En dat zit wel driedimensionaliteit in. Ja. Je kan wel dingen plaatsen achter, voor en zo. Maar zolang het niet. Nou ben ik helemaal niet van de symfo-dingen en zo. Maar Pink Floyd vind ik dan wel heel goed. En dat is dan echt iets wat zich ervoor leent. Met allemaal rondracende geluiden en zo. Maar ja, popmuziek, ja. Misschien ben ik heel... heel ja, maar Flanger zou je nog in 3D kunnen doen. Ja, goed. Wie wordt daar blij van? Flanger, ja, een beetje een mooie phaser, ja. Ik weet niet, voor mij hoeft het niet. Ik zie het mezelf niet doen of zo. Nee, je gaat niet de audio, super audio kant uit. Nee, of de Rustler Surround. Nou, we gaan sowieso naar een tijd waarin super audio nog niet bestond. Alleen maar super stereo sound. Ja, ja, zeker. De 60's. De 60's. Nou, je toch een beetje jouw bakermat. Ja, ja, ja, ja, ik was er natuurlijk nog niet. Maar je kreeg toen in de tijd van, toen had je Tour of Duty en zo. En had je al van die series die oude nummers gebruikten. En dat ging je dan, daar kon je dan cd's van kopen. En nou ja, anyway, dus toen wakkerde het gevoel van, het oude gevoel van de revival van de 60's een beetje aan. En toen had je dus ook van die diensten als Kazaa en Shazam en LimeWire, waar je dan, weet je wel, kon je die nummertjes vinden. En ik had toen net voor het eerst dan internet thuis, 2002, 2003. Ja. Waarschijnlijk was ik heel laat, maar dan nog. En toen begon ik dus van die dingen op te zoeken, wat je dan als op de radio soms hoorde. En dacht je van, god, welk nummer is dat toch? En dat was dan bijvoorbeeld Reflections of My Life van Marmalade. Wat ik echt een fantastisch nummer vind nog steeds. En C'est une belle histoire van Michel Fugain. Wat ik later nog enigszins qua sfeer heb proberen te jatten voor mijn eigen plaats, zeg maar. Ja, welk nummer komt dat in terug? Nou, het komt niet per qua se. Qua sfeer dan? Ja, qua sfeer. Ik heb het idee dat het, hoe heet het nou? The Comfort of Defeat heeft een beetje hetzelfde feel, weet je wel? Een beetje die 70's, een beetje hitsig Frans. Ik bedoel, qua thematiek niet hoor, maar qua sound vind ik dat heel gaaf. Met zo'n huppelend basje en zo. Dus die twee zou ik wel graag willen laten horen. En wie weet, als er nog... Daar is misschien wel lachen om dan... True Love That's a Wonder van de Sandy Coaster ook achteraan te doen. Gewoon even een drie-eenheid. Laten we dat maar doen. Een drie-eenheid uit de jaren 60. Ja, of nou ja, Sandy Coaster eigenlijk jaren 70. Maar fuck it. Ah ja, het gevoel van de jaren 60. Ja, het gevoel van de KRO hier in de platenkast van Diederik Nomde. Changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble. How they fill my eyes. All my sorrow set tomorrow. Take me back to my all my

wonder, true love, that's a wonder these days. That's a wonder, true love. That's a wonder, true love. That's a wonder these days. En daarmee eindigen we het jaren 60 hoekje met Sandy Coast, True Love, That's a Wonder. En op zo'n moment is het hoog tijd om weer even in het nu te duiken. En waarom kun je dat beter doen met een nummer van de eerste plaat van Awkward Eye, Sea Life, zojuist aangegeven door niemand minder dan Diederik Nomde. Het is per slot van rekening zijn platenkast. Sea Life dus. En hier speelt Diederik Nomde dus ook in mee. I live the sea life, call me the long shark. Feed on small fish, a bite and bark. You needn't see me, I can be stealthy, zijn we helemaal weer in het nieuwe land. Tenminste, dit was aan de eerste plaat. Er is daarna nog een plaat gekomen. Ja, Everything on Wheels. Precies, alles loopt op rolletjes. Nu we het in het nieuws zijn, we hebben het net ook al over Jurre gehad. Samen met hem heb je de soundtrack geschreven voor Eva van Ent, de ontmaagding van. De eerlijkheid gebied te zeggen dat hij het meer het creatieve werk heeft gedaan. Ik heb dan zeg maar een beetje arrangeren, weet je wel. Een beetje de orkestrale toestanden. Beetje meegeholpen of zo. En hier en daar een idee erin gestopt. Maar het is een soort van 50-50. Maar niet helemaal op creatief vlak. Nee, oké. Okay. Nou, we kunnen hem alles nog vragen. Want binnenkort is hij ook de gast in de platenkast. Oh, leuk. Cool. Dus dan, dat is ook vlak voor de première in Nederland. Want hij gaat in februari of maart in première, toch? Ik dacht bij de Rotterdamse filmdagen in eind maart. IFFR? Denk ik, ja. Ja, dat vraag je me wat. Ja, want hij heeft ook al in Toronto gedraaid. Ja, maar dit is dan een Nederlandse première. Want volgens mij moeten we daar ook spelen dan. Ja. Oh, wat leuk. Ja. Ja, nee, doet dat trouwens nog wat? Want hij in Toronto heeft hij al geërd. Merk je dan nog iets van aandacht of... Ik valt weet het niet. Ik spreek ze niet dagelijks, de mensen van de film. Ook niet wekelijks trouwens. Dus ik denk dat ik dat dan wel ga horen. Nee, maar ik kan me voorstellen dat mensen denken... Oh, wat een toffe muziek. Dat je een soort... Nou, het was wel zo. De audio-nabewerker die zei op een gegeven moment... dat hij heel veel dingen hoorde over de gave muziek. Weet je wel, moest hij van mij de stereo-mixers hebben. En het moest dan eigenlijk binnen een dag. Want ze waren zo positief over de geluid en weet je, over de muziek. Dus dat is natuurlijk wel heel tof. Ondanks dat ik het niet allemaal zelf... het grootste deel niet zelf verzonnen heb natuurlijk. Maar het was wel een soort co-ding met Jerry en ik. Dus dat is wel trotsmakend. Ja, te gek. Trotsmakend. Ja. Ja. Ja. Dus dat was awkward eye. En goed. We zitten alweer helaas aan het einde van deze platenkast. Prima. Hartelijk dank voor alle muziek tot nu toe. Ja, graag gedaan. Nu komen toch twee nummers aan. Maar jij bent natuurlijk als Royal Parks. Dit jaar sta je met awkward eye op Eurosonics. Komen er nog meer dingen aan met awkward eye? Jurre gaat een nieuwe plaat maken. En we gaan komende maandag gaan we voor 12 dagen naar Indonesië met de band. Oh ja, naar het Erasmus gebeuren. Ja, klopt. Wat leuk. Tim Knol achterna? Of? Ja, het is een soort van hetzelfde ding, denk ik. Alleen wij spelen met we spelen niet met strijkers, maar we spelen met een gamelan orkest. Oh? Ja, dan hebben ze dus zeg maar al die nummers van Everything on Wheels. Er zitten heel veel van die pling, pling, pling achtergeluidjes. Dat hebben ze dan gearrangeerd voor gamelan, wat heel leuk is. Goh, wat leuk. Nou, het wordt ook wel tricky, want zoals je natuurlijk weet is de gamelan niet volgens ons toonsysteem gestemd. Precies. Maar het octaaf is in vijf gelijke hoeveelheden, weet je wel. En dat is dus knijtervals in ons gehoor. Maar ze hebben nu een grammatische gamelan die dan bijna ons toonsysteem wel heeft. Maar dat kan nog steeds voor problemen zorgen qua stemming. Dus dat zien we dan alweer. Ah, leuk. Als ze er maar zijn, hè. En met Royal Parks, hoe gaat het daarmee? Goed, tot nu toe. Ja, ik ben hard aan het werk aan alles. En het is niet loos gegaan, dat weet ik veel. Weet je wel, maar ik ben blij dat die plaat er is, wat het eerste doel was. En vanaf hier is eigenlijk alles meegenomen zonder valse bescheidenheid. Maar dat is wel wat het is, weet je wel. De oorsprong is zo begonnen, zo van ik moet een keer dat ding maken. En dat is nu gebeurd. En daar is er goed op gereageerd. En ik heb de wereld doorgedaan en een paar radiodingen. Dus en ik zit natuurlijk bij Lucien Greefkes in de platenkast van. Ja, dus dat precies. Is, ja, dan heb, toch moet ik eerlijk zeggen dat de doelen toch bereikt zijn. Ja. Nou, leuk. Nou, ja, en dat is ook een plaat waar je een tijdje op kan teren. Dus dat is het voordeel. Ja, zeker. Ja. Nou, we gaan nog even teren op twee nummers die nog staan te volgen. Ook weer uit het nu. Ja. Calexico en Motorhead. Motorpsycho. Motorpsycho, ja. Blackheart van Calexico is een... Calexico ben ik sinds... God, hoe heet die plaat nou? Die groene. Nou ja, in ieder geval sinds... De groene plaat. Ja, de groene plaat. Ben ik daar ontzettend van. Van Calexico, toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik ook van wow. Te gek, echt, weet je wel. Zo'n goed sfeertje. Woestijn. Ja. Tequila, dat werk. Dus dat is... En dit is dan... Blackheart is een heel mooi nummer. Met een heel soort van snijdende vioollijn erin. En aangezien ik ook... Wat misschien heel atypisch is voor mijn 60's... weet je wel, blauwdruk. Motorcycle vind ik ook bij vlagen echt heel tof. En daar zou ik ook graag mee afsluiten met Neverland van Motorpsycho. Heeft dat nog iets met Michael Jackson te maken? Nee, het is een behoorlijk hyperachtig nummer. Dat heel goed. Dit is voor de ik weet niet of mensen het leuk vinden om op zo'n vlak daarna te luisteren. Maar er zit een behoorlijk freaky baslijn in. En dan denk ik altijd, vind ik wel heel knap dat zo'n gast dat dan kan spelen en zingen tegelijk. Dus let op de baslijn. Maar eerst Calexico gewoon en dan let je op gewoon de tikkie. En op de zandstormen en natuurlijk al die strobalen die dan de tumbleweed die dan door beeld komt waaien. Zeker. Nou, Diederik, bedankt voor je komst. Graag gedaan. Tof. Fantastisch leuk. Ik ook. Volgende week is dat trouwens Daan Herweg. U bekent hem wel van Karel Emerald en van Vin Silver. Daar deed hij de arrangementen. Maar hij is ook gewoon een verdomd goed jazzpianist. En kijk erg uit naar zijn komst. Maar eerst kijk ik uit naar de komende twee nummers. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Spring is frozen. Now I'm stuck in love. Wrapped with wire. Tap to the heart. Can't find the poison. Now I got no cure. Fangs are stuck inside my skin. Faith's coil.